گلعذار آمد، نگار سبز روی من به روی سبززار آمد. سرخ و سفیدم کی میایی، بنفشه برگ بیدم کی میایی؟ تو گفتی گل درایه من میایم، گل عالم تموم شد کی میایی؟ من بسون و بو کن، میون هر دو زلفونت فرو کن. گلی از دست من بستون و بو کن، میون هر دو زلفونت فرو کن. به هر جا می روی که من نباشم، به هر جا می روی که من نباشم، به جای من تو با گل گفتگو کن. Go! گل‌های سرایی را همین رای دلنگیز است. برنامه شماره 11 به گلهای صحرایی که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافتیم. ستار از آقای عبادی، آهنگ محلی بیرجندی.